ne croyez jamais à ces belles paroles. Dès que le jour paraît, tout le charme s'envole. Kanako kamwateo, lelo na lobi ezala ki viva vivi otiyo. Lelo yoli toboyaniye, ekomi na miso abatunga imobali ya uye. Mokili makalamba, nasiyo na mai na komisi yoni samba. Lelo na komi mabe, mokolo wana yali wana koma kinemba komba. Kanako kamwateo, lelo na lobi ezala ki viva vivi otiyo. Lelo yodi tobo ya niye, leko mina miswa batunga imobali ya uye. Mokili makalamba, nasiyo na mai na komisi yoni sanda. Lelo na komi mabe, mokolo wana yali wana koma kinenda komba. Longwe vivi mama na komi alobe likambote kana koka mwateo lelo na lobi ezala ki viva vivi odio. Yodito boyaniye, eko mina miswa batonga imobali ya uye. Mokili makalamba, nasiyo na mai na komisi yoni sanga. Lelo na komi mabe, mokolo wana yali wana koma kinenda kompa. A ne croyez jamais à ces belles paroles. Dès que le jour paraît, tout le charme s'envole. Bomba, bomba, ma bémingi a nié. Naye biscuit yon a boyo. Nazi moisi, miso mike. Solo moke ya lolendo. Bomba, bomba, ma bémingi a nié. Naye biscuit yon a boyo. Nazi moisi, miso mike. Solo moke ya lolendo. Amigo.